نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فيقول سبحانه وتعالى مخبرا عن أهمية الشباب في الإسلام وتربيتهم على العقيدة الصحيحة وهم الذين بقوتهم وجهدهم كان سببا لنشر هذا الإسلام ففي قصة إبراهيم عليه السلام كان جهده في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى على قيمة عظيمة فقام بكسر الأصنام وهو شاب كما قال سبحانه وتعالى سمعنا فتى يقال له إبراهيم إن إسلام وجه الله الله سبحانه وتعالى anamwelezea kijana kuwa na nafasi kubwa sana katika hii dini. Lakini ni kijana ambaye makuzi yake yameleleka katika akida iliyokuwa sahihi. Kijana ambaye anajua umuhimu na thamani ya dini aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akatutajia ndani ya Qur'ani habari ya vijana miongoni mwao ni Nabiullah Ibrahim alayhi salam akiwa kijana katika mambo makubwa sana aliyoyafanya juhudi na muhanga mkubwa wa kuyavunja masanamu ya watu wake kinachoonyesha kwamba wakati Ibrahim alayhi salam anafanya tukio hili hakuwa mtu mzima sana alikuwa ni kijana ndio maana wale washirikina waliporudi katika jumba lao la masanamu na wakakuta masanamu yao yamevunjwa, wakasema man fa'ala hadha bi alihatina, ni nani aliyefanya matukio haya kwa miungu yetu? Akayavunja masanamu yote, akaliacha sanamu moja kubwa. Wakajibu wengine wakasema sami'na fatan, tuliyemsikia akiitaja miungu yetu kwa ubaya alikuwa kijana mmoja hivi. Kijana mwenyewe anaitwa Ibrahim. Huyu ndiye ambaye tumekuwa mara nyingi tukimsikia anaitaja miungu yetu kwa ubaya. Bila shaka hakuna aliyevunja miungu yetu isipokuwa atakuwa ni yeye. Akakamatwa Ibrahim alayhi salam, akahudhurishwa katika majlisi ile ngumu ambayo ilitoa maamuzi magumu, lakini yale maamuzi hayakumshitua Ibrahim alayhi salam. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza habari ya vijana katika surati Al-Kahf. Akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Vijana, na hawa vijana walikuwa wazee wao ni watu viongozi katika makabila na katika washirikina wa mji wao, lakini hawa vijana walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakaidhihirisha imani yao kwenye jamii yao, jamii ya washirikina. Familia zao ni viongozi wa washirikina, na wao hawakuogopa, walisimama wakatangaza itikadi yao, wakaonyesha msimamo wao, wakasema rabbuna, mola wetu mlezi muabudiwa, rabbu samawati wal ard, ni mmoja, mola wa mbingu na ardhi. Lan nad'u min dunihi ilaha, haitatokea tukamwabudu mwingine yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani, hatutamuomba mwingine yeyote. Wakaikataa ibada ya wazee wao mbele ya hadhara ya watu, pasina kujali kuna wakubwa kiasi gani na kuna wingi wa watu kiasi gani. Hawa walikuwa ni vijana waliomwamini Allah, waliojengeka imani yao katika itikadi iliyokuwa sahihi. Walipoonyesha msimamo wao na hawakupata wa kuwasaidia katika jamii zao, Allahu subhanahu wa ta'ala aliwahami hawa vijana, akawanusuru hawa vijana, akawalinda hawa vijana. Hawa ni vijana, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza sisi umuhimu wa kuwalea hawa vijana katika imani iliyokuwa sahihi na katika matendo yaliyokuwa mema. Katika surati Luqman, Allah akaeleza kisa cha Luqman na mwanaye. Miongoni mwa maneno baada ya kuwa amemfundisha aqida iliyokuwa njema, aqida sahihi, na madhara ya ushirikina, itikadi chafu ajiweke nazo mbali, kujua haki na heshima ya wazazi wawili, kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna linalofichikana kwa Allah, akamwambia ya bunayya aqimi s-salah, mwanangu simamisha sala, wa'muru bil ma'ruf, mwanangu amrisha mema, wanha 'anil munkar, mwanangu kataza mabaya, simamisha swala, fanya matendo mema, iokoe jamii yako, ifikirie jamii yako, yaamrishe mema kwenye jamii yako, yakataze mabaya kwenye jamii yako. Akamwambia, inna dhalika min azmi al-umur, si jambo dogo hili, katika mambo yatakikana kuwazimiwa azma ya kweli ya dhati, kwa sababu watu hawatafurahi na wengi hawatakuunga mkono. Lakini mfanye hiyo kazi, simamisha swala, amrisha mema na ukataze mabaya. Wasbir ala ma asabak, katika kazi hii ilipokuwa ngumu, kazi ya kudumu katika ibada kwenye umri wa ujana, vishawishi vyote vya kuelekea wewe, mambo yote ya anasa ya kuelekea wewe, vurugu zote za kuelekea wewe, kila jambo la kumhitajia na kila watu wanamhitajia kijana, watu wa maovu wanamhitajia kijana na watu wa mema wanamhitajia kijana, jamii inamhitajia kijana, dunia inamhitajia kijana. Lazima mwanangu, na kuhusia kuwa na subra, dumisha swala, amrisha mema, kataza mabaya, kuwa na subra kwa yale yatakayokupata. Mengi katika kheri za kidunia utakosa, maneno mengi utaambiwa, lakini subiri, inna dhalika min azmi al-umur, hili ni jambo linahitaji maazimio ya kweli. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, jamii ya vijana ni jamii inahitajika sana, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa nafasi ya kijana akaeleza katika hadithi ambayo imepokelewa na Imamu Muslim, imesimuliwa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawahifadhi katika kivuli chake siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kiyama, siku nzito. Katika watu watakaohifadhiwa na kivuli hicho, miongoni mwao ni kijana. Hii ni kutokamana na hali ya vishawishi na faida ya kuwa na msimamo wa kweli na kudumu katika ibada katika umri wa ujana. Kijana ni mtu muhimu sana, na kijana ni mtu mwenye thamani katika dini, na kijana ni mtu mwenye thamani katika dunia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في الحديث الذي روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة الذي أرسلنا إليه سابقا كتك حديث أبا يبكلي والإمام مسلم للمسلم لي وأبو هريرة أبوت ما يشريها قنبالي Mtume alayhi salatu wassalam katika watu waliowataja watakaofunikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, akasema katika hawa watu saba, washabu nashaa fi ibadatillah, na kijana, makuzi yake huyu kijana ameyatumia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ule umri wake wa ujana anapevuka, anabaleve, umri wake wa miaka 13, 14, 15, 16, anakwenda mpaka 20, 25, 30, 35, mpaka anaanza kuingia katika umri wa utu uzima, miaka 40. Hichi ni kipindi kigumu sana ambacho kinampitia kijana. yeye akadhibiti ujana wake, usimuendeshe yeye, akauendesha ule ujana kwa kuuhimiza kubakia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake wanamhitajia, madisko yanamhitajia, wacheza kamari wanamhitajia, wanasiasa wanamhitajia, watu wa mipira wanamhitajia, wafanyabiashara wanamhitajia, lakini pia mashehe wanamhitajia, lakini pia dini inamhitajia. Akachagua kubakia na dini, akafanya maandalizi yake ya akhera akiwa katika umri wa ujana. Kwa umuhimu wa ujana na kwa nafasi ya kijana, kama alipokea hadithi ya Imam al-Bukhari, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Mtume alayhi salatu wassalam alimshika mabega Abdullah ibn Umar akamwambia, ya ghulam, kijana, kwa umuhimu wake na nafasi yake akamwambia, kun fi dunya ka annaka gharibu, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni, usijione umefika, ukajiona ni kijana umependeza, watu wanavutika na umbile lako, watu wanapenda kusikia sauti yako, watu wanapenda kuiona mandhari yako, ukaghafilika na nafasi yako. Kun fi dunya ka annaka gharibu, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni, au abir sabili, au ishi kama hapa duniani wewe ni mpita njia, unapita tu, huna nafasi ya kubakia hapa. Kwa nini Mtume haya maneno asiende kumwambia Abu Bakrin? Kwa nini Mtume haya maneno asimwambia Umar, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan na wengineo katika kibari sahaba? Anamwambia shab, mwambie kijana. Hii ni kutokamana na nafasi ya kijana katika umri ambao watu wengi wanausahau kuutumia vizuri, ni umri wa ujana. Kutoka miaka 13, 14, 15 mpaka miaka 35, 40. Hiki kipindi hapa mtu ana vurugu nyingi sana. Hataki kusikia, hataki kuelewa kwa sababu ya ujana. Lakini pia anajipa nafasi, bado nina wasaa wa kuishi, bado nina wasaa wa kufanya kadhaa na kadhaa. Anasahau kwamba kabla yake kuna vijana wengi wameondoka wakiwa katika umri wa matarajio, wao wanajimatumaini na jamii yao inawatarajia, wakaondoka pasina taarifa. Katika upande wa wanawake, Allah akatoa habari ya Maryam, ni msichana, ni binti. Mamake Maryam alipopata mimba, kabla hajamzaa mwanaye, aliweka nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akimpata ghulam, kijana wa kiume, atamfanya kuwa ni mtumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akamwomba Allah amlinde huyo mtoto wake na shaitani. Lakini alipozaa akamzaa mtoto wa kike, akamwita jina lake Maryam, kwa sababu alishaweka nadhiri yake. Maryam akabidhiwa kwa watu wa dini, akalelewa na Zakaria ambaye alikuwa amemwoa ndugu yake mamake. Zakaria ni katika nabii, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Maryam alikuwa msichana, kipindi ambacho wasichana tunajua katika kipindi wazazi wa kike wanapata tabu, ni kipindi mabinti zao wanaanza kupevuka, kuota maziwa, karibu ya kuvunja ungo, ama ndo mwanzo kuvunja ungo. Ni kipindi wazazi wa kike wanapata tabu sana na watoto wao wa kike. mtoto anakuwa jeuri, hamsikii mama, mama atamwambia nini? Kama ni maziwa na yeye anayo, kama kunyonyesha na yeye anaweza, kama kupika na yeye anajua, kama kuolewa ataweza kuolewa. Kwani tatizo ni nini? Usichana, vurugu zote hizi mwezione mitaani, wasichana. Hasa huyu Maryam, Allah akamsifu na sifa ya usichana wake, namna alivyohifadhi. Ahsanat farjaha, alihifadhi utupu wake. Sio kwamba vijana hawakumpenda, vijana walimpenda, vijana walimtamani, lakini alijua yeye hana nafasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika ujana wake. Na kipimo cha sawasawa, kipimo cha sawa cha kuonyesha kwa binti huyo alikuwa mbali na vijana na hakuwa na urafiki na vijana, na aliwaona ni sehemu ya hatari kwenye maisha yake na usichana wake, ni pale alipokuwa kwenye mihrabu yake chumbani peke yake na hakuna mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajiwa na Jibril katika umbile la kibinadamu, na yeye hajui kama yule ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alipoingia Allah anakuambia, fatamathala laha basharan sawiya, Jibril akajifananisha kwa Maryam, ni kijana alilengamana sawasawa, barubaru mzuri, anatamaniwa, anapendwa. Hakwenda kama mtu mzima, hakwenda kama mzee, hakwenda kama mtu mchafu mchafu, kwenda mtu maridadi, mtu ambaye anafaa kuwa mume, anafaa kuwa bwana, anafaa kuwa baba wa watoto. Lakini kwa sababu kaja katika mazingira si halali na hayakubaliki kisheria, Maryam akamwambia, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, mimi najilinda kwako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wewe muombe kwa Allah usinikurubie, sitaki urafiki na mwanaume. Lakini mtoto wetu hakika akisemeshwa habari yako kajibu na nyongeza akatoa, akitazamwa yeye keshacheka na kutabasamu. Zote hizi ni ishara kwamba ni namna gani hawa vijana tuwalee katika dini, wafikie hatua ya kuyaogopa maasi. Na wewe ni vijana watakaoitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana wa kwanza kutoa markazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kijana Arqam ibn Abi Arqam, alitoa nyumba yake. Ni kijana mdogo, umri haujafika miaka 16, katoa nyumba yake, kakabidhi kwa Mtume, Mtume, hii nyumba yangu, chukua kuweka markazi hapa. Kijana sasa, vijana mnatakiwa mjitambue nafasi yenu, mjitambue umuhimu wenu. Mtasimulia nini kuitetea hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mmetumia nafasi gani katika ujana wenu kuitetea hii dini ya Allah, kuihami sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hawa wazee wamekwisha, wazee wanaonea haya wazee wenzao, wazee hawaonekani katika sunna ila nadira. Hakuna kinachowazuia kuingia katika sunna kwamba hawajaelewa, hasha wakalla, wameelewa, lakini wako kama mzee Abu Talib, wanawaonea haya marafiki zao, wazee wenzao. Watawaambia pia na mvi zako hizo, wamsikiliza huyu mtoto, mmemzaa mwenyewe. Vijana, dini inawahitajia, jitambueni kwamba dini inawahitajia, juhudi ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inawahitajia. Jitambueni na muitumie nafasi yenu ya ujana kunusuru, kutetea na kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muweke kumbukumbu nzuri za ujana wenu, mkijaliwa kufika uzeeni mpate na kuzungumza, mpate na kuwahusia watoto wenu na wajukuu zenu, mpate na kuwaambia rafiki zenu na vijana wenu. Msio kama wale wazee waliochezewa na Ibilisi, wakawa hawana cha kuwaambia watoto wao. Nilipokuwa kijana mimi, wasichana walinikoma, Sio kama hao. Nilipokuwa kijana mimi, hakuwa mtu anachezea chezea. Kuna pesa kupiga watu watano, sita. Nilikuwa vizuri. Hii ni historia chafu. Hizi ni kumbukumbu mbaya. Zisiokuwa na thamani zenye hasara. Tuwe ni watu wenye kujitambua, tuisome dini yetu, tuipende dini yetu, tuzipende sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukikuwa katika haya makuzi katika ujana, uzeeni kwetu haitakuwa tabu. Hatutagombana misikitini na kugombania kutoa adhana na kusalisha misikitini. Haitatokea. Kwa sababu tumeanza kwenye ujana. Ukitembea kwenye misikiti mingi yenye mizozo, utakuta mizozo iko kwa wazee. Washastaafu kazi, kila mmoja atakuwa mwadhini, kila mmoja atakuwa imamu, kila mmoja atakayemweka pesa, maana anakena pesa. Sasa atakaye ajiweke pesa, sababu so, wewe kushika pesa, basi mtu japo anashikashika na hesabu zenza Ijumaa ni mangapi. Yote haya ni matatizo kwamba katika ujana wake hakuutumia ujana wake vizuri. Mwenye akili ni yule anayejitunza kwa wale waliomtangulia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aongoze vijana wa Kiislamu.